والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tunaendelea katika kipindi cha tatu cha darasa letu risalatun fi suyudi sahwi risala kuhusiana na sijida ya kusahau ya fadilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Nataka nifanye ufupisho kwa darasa iliyopita. Darasa iliyopita tulisoma sababu ya pili inayopelekea kusujudu sijida mbili kwa ajili ya kusahau. Kaona sababu hiyo ni mapungufu yanayotokea ndani ya swala, na mapungufu yamegawika sehemu mbili. Kuna mapungufu yanatokea kwenye nguzo za swala, moja katika zile nguzo 14, au inaweza ikatokea katika wajibati za swala. Mapungufu yanayotokea kwenye nguzo, endapo mtu ameacha nguzo, ikiwa nguzo hiyo ni takbira ya kuhirimia, swala yake itakuwa imebatilika, itabidi aanze upya. Na ikiwa si takbira ya kuhirimia, ikawa ameacha kwa makusudi, vile vile swala yake mtu huyo imebatilika. Na endapo nguzo hiyo si takbira ya kuhirimia na ikawa ameacha kwa kuisahau, hapa pana hali mbili mpaka tatu. Hali ya kwanza, akiikumbuka nguzo hiyo wakati ameshafika kwenye rakaa inayofuata sehemu kama hiyo, kwa maana amesahau rukuu, mfano katika rakaa ya kwanza, akakumbuka akiwa katika rakaa ya pili sehemu kama hiyo ya rukuu, akakumbuka kwamba rakaa iliyopita nimeacha rukuu, basi ataiacha ile rakaa iliyopita bila kuihesabu, na hii rakaa ambayo ameikumbuka rukuu ndo ataifanya sehemu ya rakaa ile. Kwa hiyo itakuwa ndo rakaa ya kwanza hiyo. Hali ya pili, ikiwa atakumbuka kabla ya kufika kwenye nguzo kama hiyo kwenye rakaa inayofuata, atarudi kutekeleza kile alichokisahau. Na katika hali zote hizi mbili ataleta sijida ya kusahau baada ya salamu. Hii ni darasa tulisoma, lakini yakaingia masala kuhusiana na rakaa ya mwisho. Tusizungumze rakaa nyingine ya kwanza pia, lakini rakaa ya mwisho ndio penye maneno. Endapo amesahau nguzo katika rakaa ya mwisho, mfano amesahau rukuu au amesahau sijida ya pili, akakumbuka wakati yuko mwisho wa swala, mfano anasoma tahiyat, au amekumbuka baada ya salamu, hapa pakapatikana kauli mbili za maulama katika madhahib. Wapo wanaeona ikiwa baada ya salamu, wapo wanaeona kwamba ataiswali rakaa yote kamili, sawa, ataswali rakaa kamili alafu atasoma tashahudi, atatoa salamu. Na wapo wanaona kwamba hapana, ataanzia pale alipokosea, kwa sababu kile kilichopita kabla ya kukosea, kabla ya pale alipokosea, kimepita kiko sahihi, amekiswali sawa sawa, lakini kuanzia pale alipokosea na kinachokuja mbele ataleta, kwa sababu kile kilichokuja mbele kimekuja hali ya kuwa si mahala pake, kimekuja kabla, kimetangulia. Kwa hiyo ikiwa amesahau sijida ya pili, atakaa atapiga takbira aende sijida ya pili, alafu asome ya tahiyat. Tumeelewana? pia masuala haya tumeyapita, lakini ikiwa si rakaa ya mwisho. Tunaelewana? Nafunga maelezo. Ikiwa amesahau si rakaa ya mwisho, amesahau nguzo, akakumbuka baada ya salamu, ataileta rakaa nzima kamili. Na kauli katika madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah, ataileta rakaa moja ikiwa si rakaa ya mwisho. Kwa sababu gani? Imetofautiana na ile rakaa, kwa sababu hii rakaa ambayo kabla ya mwisho ukiileta, mfano wa kwanza, ikiwa ile rakaa umesahau rukuu mfano, alafu baadaye ukaswali, asije mtu akaleta hoja kwamba kama ni hivyo basi hata ile rakaa ya pili uliosahau, sawa, uliosahau rukuu, rakaa ya tatu na ya nne nayo imekuja kimakosa, sio? Si mtuweza kusema hivyo. Kwa hiyo bila swali zote wanasema hapana, ile sujudi uliyosahau kwenye rakaa ile au rukuu ile itatekelezwa na rukuu nyingine au sujudi nyingine kwenye rakaa zinazofuata, na kile sehemu nyingine itakuwa imeachwa. Ndio maana ikatakiwa ile rakaa nzima. Narudia, ikiwa umesahau rukuu au sujudi katika rakaa ya kwanza ukakumbuka mwisho, hauwezi kumwambia mtu kwamba ukileta ile sujudi lete na rakaa nyingine za mbele, kwa sababu ile sujudi uliyosahau rakaa ya kwanza itazingatiwa kwenye sujudi uliyoiswali rakaa ya pili, ndio sujudi yake. Alafu yale yaliyobaki kwenye rakaa ya pili ndio ambayo hayahesabiwi. Kwa hiyo ndio maana wanatakiwa ulete rakaa moja kamili. Kwa hiyo uweze kufananisha rakaa ya mwisho na rakaa isiyokuwa ya mwisho. Lakini rakaa ya mwisho hakuna kingine kinachokuja, na ndio maana pakawa pana maneno, kwa sababu rakaa ya mwisho ukisahau sujudi ya pili, je, ulete rakaa nzima au uanzie pale? Kwa sababu hakuna rakaa nyingine inayokuja ambayo utasema imefidiwa hii, hakuna. Ndio maana pakawa na maneno baina ya kuleta rakaa kamili na kuleta nini, kuanzia sehemu ambayo umekosea na kuendelea. Hii ni darasa iliyopita tulisoma hivyo. Kuna swali katika maelezo haya? Wale waliokuwepo darasani, kama ukuwepo usiniulize. Kama ukuwepo usiniulize. Wale waliokuwepo darasani wale mwanzo, wana swali katika maneno haya? Kwa sababu mimi nafanya ufupisho, inawezekana wewe uliyekuja sasa usinielewe, ndio ukalazimika kuniuliza mambo mengine. Haya, wale wasiokuwepo mnasemaje? Labda tuwape nafasi ya upendeleo. Usitucheleweshe, tunataka tuunganishe darasa nyingine sisi. Mhm. Wewe ndio ulikuwa nikuulize. Mimi nimetoa somo, ilikuwa niwaulize mlionisikiliza kama mmenielewa, sio mniulize mimi tena swali kama hilo. Sawa. Sasa mimi nawauliza nyinyi. Ikiwa mtu ameacha itidali kwenye rakaa ya mwisho, kwa maana ukisema ameacha itidali alivyorukua ameenda kwenye sujudu ya kurudi, akuitadili yani, alafu amekumbuka ameshapewa salamu, afanyeje? Kwa maelezo niliyotoa afanyeje? Kuna kauli inasema aswali rakaa nzima kwa maana anze surati al-Fatiha, na kuna kauli inasema kwamba atabidi arudi katika itidali. Kwa hiyo atatoka atakuja kwenye sujudu sema Allahu Akbar, arudi juu, alafu amalizie. Ndio ilikuwa mimi niwaulize nyinyi baada ya kutoa mimi maelezo kwamba mmenielewa. Lakini ukishaniuliza hivyo mimi najua hoja nielewa. Kwa hiyo kauli ni mbili kama tulivyotangulia. Hilo ndilo kufanya. Kuna mwingine na swali katika haya tuliyozungumza? Kwa hiyo imeeleweka masuala yalivyo? Naam. Masuala yameeleweka? Naam. Haya. Tunaingia katika baqun. Yaqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala, anasema al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kuhusiana na naqsu al-wajibat, kupunguza mambo ya wajibu. Wajibu za swala ni nini? wajibu za swala mfano katika madhhabi Hanbali ni nane. Kwanza, jamii takbirat, takbira zote ghaira takbirati al-ihram, isipokuwa takbira ya kuhirimia. Ukiacha takbira ya kuhirimia, takbira zote ndani ya swala ni wajibu. Hiyo ni ya kwanza. Na kusema sami Allahu liman hamida, ya pili. Kwa imamu ni kusali peke yake, wengine wanaona hivyo kwamba maamuma aleti, na wengine kwamba maamuma analeti. Kusema rabbana lakal hamdu au rabbana walakal hamdu kwenye itidali kwa umesimama ni katika wajibu. Ya tatu, kusema subhana rabbiyal azim katika rukuu. Ya nne, kusema subhana rabbiyal aala katika sujudi ni wajibu. Ya tano, kusema rabbi ighfirli rabbi ighfirli mara mbili katika kikao baina sijida mbili. Ya sita, tashahudi ya kwanza kusoma kule kusoma ni ya saba, na kule kukaa tashahudi ya kwanza ni nane. Kwa hiyo wajibu ni nane. Kwa hiyo tunazungumzia sisi nukta hii, ukisahau kimoja katika hivi vitu vinane kwa kusahau, kwa ukiacha kitu kimoja katika vitu vinane kwa kusahau, kwenye swala ufanyeje? Meleka na melewana. Wajibu wa kwanza ni nini? Takbira zote isiyokuwa takbira ya kuhirimia. Ya pili, sema sami Allahu liman hamida. Ya tatu, sema rabbana walakal hamdu. Ya nne, subhana rabbiyal azim katika rukuu. Ya tano, subhana rabbiyal aala katika sijida. Ya saba, rabbi ighfirli rabbi ighfirli kikao baina sijida mbili. Ya nane, tashahudi ya kwanza. Ya tisa, zitakuwa ziko tisa. Ya sita tumeaje? Kwa hiyo ya nane, kukaa kule tashahudi ya kwanza. Kule kule kukaa kwenye ile tahiyatu na kule kusoma, hizo ni nguzo mbili. Kwa maana kama utasoma tahiyatu lakini bila kukaa, mfano ukachuma ukasimama, bado, kwa sababu kuna nguzo utakuwa umeacha. Kwa hiyo afwan, itakuwa kuna wajibu umeacha. Kwa hiyo zile mbili ni wajibu mbili, sio nguzo, ni wajibu mbili katika tahiyatu ya kwanza. Ama tahiyatu ya mwisho ni nguzo. Kwa hiyo wajibu za swala ni nane. Tunazungumzia kadhia ya kuacha kitu kimoja katika hivi vitu vinane, kimoja au viwili, lakini ukiacha hali ya kuwa umesahau. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, kwa hiyo afwan, kabla sijaendelea katika wanasema wanachuoni katika madhhabi ya Hanbali rahimahumullah ta'ala, wanasema wajibu ni kile ambacho ma tabtulu salatu bitarkihi amdan, ni kitu ambacho hubatilika swala kwa kukiacha kwake kwa makusudi, hali ya kukusudia. Wala tabtulu bitarkihi jahlan au sahwan, na wala haibatiliki kwa kukiacha kwake kwa ujinga au kwa kusahau. Kwa sababu mtu akaswali ikawa mjinga hajui, akatoa salamu ukamuuliza akakwambia kitu fulani cha wajibu hukifanya, itabidi umwambie sujudu sijida ya nini, ya kusahau. Wajibu alayhi sujudu fi halati as-sahwi, na katika hali ya kusahau itabidi ni sijida ya kusahau. Kwa hiyo anasameheka mtu, usimwambie rejee swala kama mtu ameacha kwa ujinga jambo la wajibu, tuambie rudie tena swala yake. Hapana. Anasema Sheikh, idha taraka almusalli wajiban min wajibati salati, wakati atakapoacha mwenye kuswali jambo la wajibu miongoni mwa mambo ya wajibu za swala, miongoni mwa nyajibu za swala, mutaammidan, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, batalat salatuhu, itabatilika swala yake. Akiacha kwa makusudi swala itabatilika. Kama vile ameamua makusudi aache tashahudi ya kwanza, swala ya rakaa nne au rakaa tatu fal maghrib, makusudi tu akasimama moja kwa moja kwenda rakaa ya tatu, swala yake mtu imebatilika. Akifanya hivyo tu, hata akirudi kukaa madhani mfanye makusudi, swala yake imebatilika. Wa in taraka wa in kana nasiyan, na akiwa ni mwenye kusahau, ameacha hilo kwa kusahau. Hapa sasa pana mambo matatu. Nukta muhimu sana watu kuwa makini, kuna mambo matatu yatajitokeza. Jambo la kwanza, wa in kana nasiyan wa dhakarahu, ikiwa ameacha kwa hali ya kuwa mwenye kusahau na akakumbuka hilo aliloliacha la wajibu, kabla an yufarika mahallahu, kabla hajaondoka sehemu yake ile ya jambo lenyewe, kabla hajaiondoka sehemu yake, minas salati, katika swala, atabihi, atalileta jambo hilo, yani atalifanya hilo jambo la wajibu, wala shay'a alayhi, na hakuna chochote juu yake, kwa maana hataleta sijida ya kusahau. Tatoa mifano, hiyo ni hali ya ngapi? Mtu ameacha jambo la nini? La wajibu kwa kusahau, sawa? Tumesema kuna hali ngapi? Naam. Hali ngapi? Madhali umehudhuria kwenye darasa, nitakuuliza na wakati wote naweza kukusimamisha utoe mfano. Madhali umekaa kwenye darasa. Si una swali, una wasiwasi gani? Si una swali bwana Musa, hamna wasiwasi kwa hiyo. Tunaongea mambo yetu ya swala tu. Akilisahau jambo hilo, halafu akakumbuka kabla hajaiondoka ile sehemu, atanileta. Alafu hakuna chochote baada ya hapo, kwa maana hatuna tishio ya kusahau. Mfano wake ni vipi? Wewe umerukuu, afwan, rukuu ni nguzo, tuipige mahesabu. Wewe unatakiwa kukaa tahiyatu ya kwanza, sawa? Unatakiwa kukaa tahiyatu ya kwanza. Uliorudi ukakaa kidogo, ukaweka mikono yako chini, utakufanya nini? Kunyanyuka kwenda rakaa ya tatu, umesahau. Ulivyoweka mikono chini ndio kunyanyuka, ukakumbuka kwamba mimi natakiwa nikae tahiyatu, utafanya nini? Utakaa. Je, umeondoka sehemu ile au hujaondoka? Haujaondoka. Kwa hiyo ukikaa ukaleta ile tahiyatu, ukisoma wewe utaleta sijida ya kusahau, kwa kuwa bado ulikumbuka ukiwa pale pale. Kwa hiyo hujaiondoka ile sehemu, kule kusahau haujahama ile sehemu kwenda sehemu nyingine. Umeelewana? Na? Umeelewana? Je, nguzo? Mfano mtu umerukuu, tunarudi kwenye nguzo, umerukuu. Baada ya kusoma subhana rabbiyal azim ukasoma surati al-Fatiha. Kwenye rukuu. Unaona ukasoma alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ukakumbuka kama nataka niseme subhana rabbiyal, ukasema subhana rabbiyal azim. Wewe unataka ufanye nini? Ya vipi kwa hiyo? Kabla ya swala. Kabla ya swala. Sasa kuswali kwenye uje swali, sijida kusahau utaletaje? Sitaonekana unacheza. Kabla ya kumaliza swala nakusudia. Hiyo msoma wapi? Hatujaelewana. Umesahau kitu ukisema na ukakumbuka hapo hapo kabla hujaondoka, ndo kazi hiyo iliyo. Tumeelewana? Ndio kazi ya. Wewe umekaa umesujudu sijida ya kwanza, ukakaa kitako, kile kitako ni nguzo, utakao useme nini? Rabbi ighfirli, ni wajibu, sio? Ulivokaa ukasema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbi, alafu ukakumbuka kama mimi natakiwa niseme rabbi ighfirli, ukasema rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, kwa maana Ibn Uthaymeen anasema utafanyaje? Hauna chochote yako. Kwa hiyo utasema rabbi ighfirli kwa sababu bado uko pale pale. Swali mimi nikasema hivi, je, kwenye upande wa nguzo, ikiwa mtu amesimama anatakiwa asome surati al-Fatiha, sawa, akasahau, badala ya kusoma surati al-Fatiha akasoma tahiyat, mfano anaswali mwenyewe dhuhuri, akakumbuka pale pale, kumbe akasoma, akaanza kusoma alhamdulillah mpaka, je, huyu anatakiwa afanyeje? Kuhusu sijida ya kusahau, ameshasoma surati al-Fatiha. Usi usijichanganye bure. Arejee wapi alipokuwa na ndo hapo? Mimi nimesimama Allahu Akbar, nikasoma dua kufungulia swala, natakiwa nisome sura al-Fatiha, sio? Nikasahau ka tahiyatu lillahi wassalawatu at-tayyibat, nikakumbuka jamaa. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mimi sasa natakiwa nifanyeni ndo lopo. Kuhusu sijida ya kusahau, nifanyeje? Nitaleta au sitoleta? Ndo swali. Jibu kwa ilmu au nyamaza kwa ilmu, basi sio sio lazimisha. Nitafanyaje? Kwa nini? Na yule kwenye wajibu mbona alisahau na yeye Sheikh Uthaymeen ambaye anasema na yeye hatuleta sijida kusahau, kwa nini? Alafu anasema ikiwa hajaiondoka sehemu yake. Sababu mushkilo uliokuja ikiwa hajaiondoka sehemu yake. Ndio mushkilo ulipokuja. Kama amesahau hajaiondoka sehemu yake. Vipi? Kwa hiyo hataki kukumbuka pale pale. Tuiache tuendelee. Ndio. Tuiache kwanza tuendelee na darasa. Lakini mshele ile swali lilivuka. Na hii mambo ya wajibu tumeelewana. Hii hali ya kwanza ambayo mtu akikumbuka kabla hajaondoka sehemu. Hii imeeleweka kuhusu mambo ya wajibu. Haya. Kwa hiyo bwana wajuoni lakini wanaeleza, labda nizungumze kwa ufupi, wanaeleza kwamba mtu huyu hatuleta sijida ya kusahau kwa sababu yeye bado yupo katika nguzo ile ile, yuko pale pale. Wanachosema kwamba mtu hatuleta sijida ya kusahau kwa sababu bado yuko pale pale. Kwa maana anasema mfano mtu ametakiwa kuleta jambo kama jambo la nguzo akaliacha nini, jambo la wajibu akaliacha kwa kusahau, mfano katika sujudi, alafu akakumbuka akiwa yuko pale pale kabla ya kunyanyua kichwa chake, yani kusema subhana rabbiyal azim, akakumbuka atatakiwa kuleta, alete ile jambo la wajibu. Kwa nini? Kwa sababu anasema lile jambo la wajibu amelikumbuka akiwa kwenye nguzo ile ile, wanavyosema. Sawa? Anasema lile jambo la wajibu amelikumbuka akiwa katika nguzo ile ile, kwa maana yeye katika sijida pale yuko pale pale jini. Hajini hajakumbuka kwenye nguzo nyingine. Kwa hiyo akakumbuka pale pale. Akileta lile jambo la wajibu, hatuleta sijida ya kusahau. Kwa kuwa bado yupo katika nguzo ya kusujudu pale pale. Hajaenda kwenye nguzo nyingine. Inaonekana jambo la kuhama sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndio lenye athari ya baina ya kuleta sijida ya kusahau na kutoleta. Baina ya kuleta sijida ya kusahau na kutuleta. Na labda waingie katika wale wanaochoni wengine sema dhali wewe umesahau, lazima utashida ya kusahau. Kwa kuwa kusahau kulipatikana, lazima utashida ya kusahau. Wallahu a'lam. Tayyib, hali ya pili. Wa in dhakarahu ba'da mufaraqati ma'allihi. Na endapo amekumbuka baada ya kuihama, baada ya kuondoka mahala pake. Ameshaondoka pale. Lakini kabla an yasila ila rukni alladhi yalihi. Kabla ya kufiki ya kufikilia nguzo inayofuata. Yaani kabla hajafika kwenye nguzo inayofuata. Kwa maana kama tahiyatu pale chini alishanyanyuka, lakini kabla hajasimama. Kwa maana hapa katikati kwenye kunyanyuka akakumbuka. Kama mimi nilikuwa natakiwa nikae. Hebu mtu atoe mfano kama vipi? Kama vipi? Wewe umesujudu sijida ya pili, sijidi sijida ya pili. Mfano nenda sijida. Unataka hiyo ni ya pili, unatakiwa ukikaa ukaya tahiyatu. Wewe ukasahau ukaenda juu, lakini kabla hujafika. Mfano hapo si bado uko hujanyuka. Mfano umenyuka kama hapo, hujasimama, usisimame sawa sawa. Unakwenda kunyanyuka ukakumbuka. Mfano vipi? Kwani ile sura ya kwanza ni ipi? Ya kukumbuka pale pale ni kama vipi? Pale pale ni kama vipi kwenye tahiyatu tuseme? Eh, tutolee mfano tu. Ni kama vipi? Unatakiwa katahiyatu. Mfano kama hapo. Fanya mikono kama unataka kunyanyuka. Kama hapo mtu akakumbuka anatakiwa kaya tahiyatu. Yeye akirudi akikaa kuna sujudi ya kusahau kwake. Na hali ya pili, umeshaondoka hiyo sehemu lakini huja simama sawa sawa. Tayyib. Hiyo ni hali ya pili. Raja'a, atarudi kukaa. Fa'ata bihi, na ataleta lile jambo la wajibu ambalo amelisahau. Atalitekeleza. Thumma yukmilu salatahu. Kisha ataendelea kukamilisha swala yake, atakamilisha swala yake wa yusallimu, na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi, kisha atasujudu kwa ajili ya kusahau. Yusallimu, na atatoa salamu. Kwa maana itafautiana na zile hali zilizopita. Amekumbuka kabla hajafika sehemu inayofuata, lakini ameshatoka pale, atarudi. Atarudi na atatekeleza jambo la wajibu. Hiyo ni jambo la pili. Tayyib. Hiyo ni hali ya pili imekwisha. Hali ya tatu, wa in dhakarahu ba'da usulihi ar-rukn alladhi yalihi. Na akikumbuka jambo hilo la wajibu ambalo amelisahau katika swala. Mfano amesahau kusema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Hiyo si jambo la nini? Eh? Jambo la nini hilo? La wajibu. Kusema subhana rabbiyal azim katika rukuu, subhana rabbiyal a'la katika sujudi, fi mahali sujudi fa. Lakini akakumbuka baada ya kufika kwenye nguzo inayofuata. Kwa maana huyu kwenye rukuu amerukuu alafu akusema subhana rabbiyal azim, mfano. Hiyo. Na kusema subhana rabbiyal azim. Akasema kitu kingine. Alafu wakati amenyanyuka mpaka amesimama sawa sawa. Samia Allahu liman hamid. Akakumbuka mimi pale sikusema subhana rabbiyal azim. Sawa. Tumewazungumza watu wa hali mbili. Hali ya kwanza amerukuu baada ya kusema subhana rabbiyal azim, labda akasema subhana rabbiyal a'la. Alafu akakumbuka pale pale. Akisema subhana rabbiyal azim hana sijida ya kusahau. Hali ya pili amerukuu akasema subhana rabbiyal a'la, wakati anataka kunyanyuka hajasimama sawa sawa, lakini akakumbuka kumbe mimi sikusema subhana rabbiyal azim, arudi pale aseme subhana rabbiyal azim, na huyo ataendelea na swala yake, alafu atatoa salamu, alafu atasujudu sijida ya kusahau baada ya salamu, alafu atatoa tena salamu. Hali ya tatu ameshasimama sami Allahu liman hamida sawa sawa, ndio akakumbuka sijasema subhana rabbiyal azim, sasa asiende pale, asirudi pale. Kwa maana kulifuata jambo la wajibu wakati ushafika kwenye nguzo, ukienda kule swala imebadilika. Jambo la wajibu ukiliacha ukawa umeshafika kwenye nguzo, wajibu haina haja ya kurudi, utaungwa na sijida ya kusahau baadaye, sawa. Lakini ungeacha nguzo lazima ungefanya nini? Ungerudi kama tulivyotangulia, kwa sababu nguzo haiwezi kuungwa na sijida ya kusahau mpaka iletwe. Lakini jambo la wajibu ikiwa umeshahama umeenda kwenye nguzo tena inayofuata, basi utajiunga jambo hilo kwenye sijida ya kusahau. Kwa pamoja? Naam. Kwa pamoja mshekh. Hai. Sasa huyu atafanyaje? Akikumbuka wakati ameshafika kwenye nguzo inayofuata, saqata, shekhe anasema hivi. Saqata, itadondoka lile jambo la wajibu alilolisahau. Sio atolileta, yani kwamba hatorudi tena pale kulileta. Saqata fala yarji'u ilayhi. Litakuwa limedondoka lile, fala yarji'u ilayhi, hatolirudia pale kulileta. Tumeelewana? Hatorudi kulileta, hatorudi pale kulitekeleza. Fayastamirru fi salatihi, ataendelea katika swala yake. Wayasjudu lisahwi kabla salam, na atasujudu sijida ya kusahau kwa ajili ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Kwa maana jawabu, yani sura fupi, kwamba ukisahau jambo la wajibu ukakumbuka wakati umeshafika kwenye nguzo nyingine inayofuata, sijida yako ya kusahau inakuwa kabla ya salamu. Lakini hali nyingine zote hizo ni baada ya salamu, isipokuwa ukikumbuka wakati ushafika kwenye nguzo inayofuata, sijida yako ya kusahau inakuwa kabla ya salamu. Lidhibiti hilo. Tuko pamoja? Na tuko pamoja? Haya, sawa, tuko pamoja, sawa. Lakini kuna hali ya nne. Hali ya nne ni na nani atakumbuka? Hali ya nne ni kukumbuka baada ya ushamaliza swala, sio? Sheikh akajitaja hapo, eh, kukumbuka baada ya ushamaliza swala kwamba mimi sikusema subhana rabbiyal azim katika rakaa fulani, sikusema hivyo au sikusema subhana rabbiyal aala. Hiyo ni hali ya nne mpaka swala imemaliza. Kwa hiyo hapa wanaeleza wanachuoni, ukiwa muda haujarefuka, ikiwa muda haujarefuka atafanyaje? Ataleta shida ya kusahau. Basi kwa maana ndio nikasema ukisahau pia inaweza ikaungwa na nini, shida ya kusahau. Lakini kama muda umerefuka, wanasema hakuna chochote chocholeta na swala yake ni sahihi. Baadhi wanachuoni wanasema akikumbuka wakati wote ule yeye ataleta shida ya kusahau. Sheikh akatoa mfano, mithalu dhalik, mfano wake. Kwa hiyo hali iliyopita, shakhsun rafa'a min as-sujudi athani, ni mtu kuwa amenyanyuka kutoka katika sijida ya pili, firraka'a athaniya, katika rakaa ya pili, liyakuma ila thalitha, ili yasimame kuna rakaa ya tatu, nasiyan at-tashahhud al-awwala, sindo kwa sawa sawa ni hiyo. Mtu ametoka kwenye rakaa ya pili, katika sijida ya pili ya rakaa ya pili, anatakiwa afanye nini? Akae at-tahiyyat. Huyu bwana yeye akajiandaa kunyanyuka kwenda rakaa ya tatu, hali ya kuwa ni mwenye kusahau tashahudi ya kwanza. Tashahudi ya kwanza akaisahau, lakini fadhakara kabla an yanhadha, akakumbuka kabla hajanyanyuka, akiwa yuko chini. Nafikiri tumetoa mifano, tumeona sote, sio? Katika hali hii, fa innahu yastaqirru jalisan fayatashahhadu, atatulizana hali ya kuwa ni mwenye kusimama na atasoma tashahudi, thumma yukmilu salatahu wala shay'a alayhi, kisha atakamilisha swala yake na hakuna chochote juu yake, yani hataleta sijida ya kusahau. Wa in dhakara ba'da an nahadha, na akikumbuka baada ya kunyanyuka, kabla an yastatimma qa'iman, kabla ya kusimama sawa sawa. Tumeelewana? Kabla ya kusimama sawa sawa, yani kabla ya kufika juu na akasimama akalingana sawa sawa, akasimama hali ya kuwa mwenye kulingana sawa sawa, rajaa, atarudi, fajalasa, atakaa, watashahada, na atasoma tashahudi, thumma yukmilu salatahu wa yusallim, kisha atakamilisha swala yake na atatoa salamu, thumma yasjudu lisahwi, atasujudu sijida ya kusahau, kisha alafu atatoa salamu. Na mtu wa tatu, wa in dhakara ba'da an istatamma qa'iman, na ikiwa amekumbuka baada ya kuwa amesimama amelingana sawa, hali ya kuwa ni mwenye kusimama amesimama sawa sawa, amesimama hali ya kuwa amelingana sawa sawa, saqata anhu tashahhuda, itadondoka kwa yeye tashahudi ya kwanza, fala yarji'u ilayhi, haturudi kukaa pale, kwa sababu ameshafika kwenye nini? Kwa sababu amefika kwenye nini? Kwenye nguzo. Hilo ndio jawabu lake. Kwa maana akifika kwenye nguzo asirudi kwenye jambo la wajibu, asirudi kwenye jambo la wajibu. Yanatokea huko misikitini haya, asirudi pale. Fayukmilu salatahu, atakamilisha swala yake, wayasjudu lisahwi, na atasujudu kwa ajili ya kusahau, kabla an yusallima, kabla ya kutoa salamu. Umeelewana? Kwa hiyo mpaka sasa katika hali zote tulizosoma, kutoa salamu, kutoa kuleta sijida ya kusahau kabla ya salamu, ni katika kipengele hiki tu cha kukumbuka jambo la wajibu ukiwa umeshafika kwenye nguzo inayofuata. Ndio sehemu hii tu peke yake. Na hiyo ndio mifano mitatu shekhe aliyoileta katika kipengele hichi. Kilichobakia ni kutaja dalili, nitakuwa tumemaliza sababu ya pili. Kwa hiyo itabakia sababu ya kutia shaka, ambayo ni darsa nyingine inayofuata biidhnillah. Kwa hiyo inatufahamisha hapa kwamba kinachomzuia huyu mtu asirudi kwenye jambo la wajibu kwenye tashahudi ni kule kusimama sawa sawa. Sawa. Ndio kinachomzuia hicho. Lakini ikiwa hakusimama atarudi kukaa. Kwa hiyo itakuwa ile kauli ya baadhi ya madhahibu inayosema kwamba akiwa yupo karibu na kusimama, wengine wanasema hivyo, ikiwa amefika karibu na kusimama basi asimame, na huko inakuja idha tatamma, mpaka asimame sawa sawa ndio asirudi. Simamia asimame, ikiwa bado yupo karibu arudi. Kinachozuia kurejea ni kule kusimama sawa sawa. Tuelewana? Hilo ndio la sawa. Lakini masala akiwa karibu basi asimame, hilo litakhalifiana na hadithi ambayo imethibiti ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, na hadithi ambayo mfano ameitaja al-Imam ad-Darqutni na al-Imam Ahmad, hadithi ya kutoka kwa al-Mughira radhiyallahu anhu asema idha qama al-Imam fi rak'ataini, atakaposimama imamu katika rakaa mbili, fa in dhakara qabla an yastawi qa'ima, hadithi nasema hivi, akikumbuka kabla hajasimama sawa sawa hali ya kuwa ni mwenye hajalingana sawa hali ya kuwa ni mwenye kusimama au hajasimama sawa sawa, falyajlis, basi na nini, akae, hajasimama sawa sawa, tunaelewana, akae, arudi akae. Fa in stawa qa'iman, akilingana sawa hali ya kuwa ni mwenye kusimama, amesimama sawa sawa, fala yajlis, askae, wayasjudu sajidatai sahwi, na ataleta sajida ya kusahau. Kwa hiyo itakuwa masala akiwa karibu asimame, amna akiwa karibu arudi. Sawa? Kwa mujibu wa hadithi inaelekeza hivyo, arudi. Tayeb. Nayo ndo maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala anayataja katika silsila sahiha. Katika hadithi akatolea maelezo, hadithi akaifanyia ta'aliq. Mithalu dhalik, dalilu dhalik, afwan, dalili yake ni ipi? Haya maneno yatangulia, ma rawahu al-Bukhari wa ghayruhu an Abdullah ibn Buhaynata radiyallahu anhu, ni hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari na wengine wanaochuoni wa hadithi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Buhayna radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla bihim adh-dhuhra, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaswalisha wao swala ya dhuhuri, faqama fi rak'ataini al-ulayaini, akasimama katika rak'a mbili za mwanzo bila kukata shahud, wala mjlis, na wala kukata shahud, alisahau akasimama, yani litashahud al-awwal, na wala kukata shahud ya kwanza. Faqama an-nasu ma'ahu, watu wakasimama pamoja naye, watu wakasimama pamoja naye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Pana faida nyingine. Kwa nini watu wakasimama pamoja naye? Kuna faida muhimu. Kwa nini? Haya basi hilo, nauliza swali lingine, liacheni hilo. Imamu anawaswalisha swala hii ya Isha mfano, akasahau rakaa kukaa tahiyatu ya kwanza, mkinyanyuka ameshasimama sawa sawa, nyinyi mnatakiwa mfanyeje? Basi hili la kwanza limeshindikana, hili la pili sasa likisha kutokea ni nyinyi mbona hapa msikitini, mfanyeje? Kutomfuata kwa sababu amekhalifu, itabidi ukae. Mwingine naam, kutomfuata. Mwingine naam. Kwa nini? Kwa sababu kurudi hawezi, jambo la wajibu, si tumesema hivyo? Si nguzo, jambo la wajibu. Na hii barakallahu fik, na hii ndio faida, utaona kwamba maswahaba ni watu wana fadhila. Mwanake apeleze kusoma dini mpaka tupita kwao. Kwa hiyo kitendo cha maswahaba kunyanyuka kwenda, sawa? Maswahaba wakinyanyuka wakamfuata, imamu atapoacha jambo la wajibu akawa ameshafika kwenye nguzo, maamuma na nyinyi wajibu kumfuata, hamtakaa pale. sababu ni jambo la wajibu litaumba kwa sijida kwa sababu inabidi muende. Kwa maana imamu akisimama hata akikumbuka mwenyewe haturudi. Achana nyinyi kumwambia. Wewe ukisema subhanallah unaonekana wewe mjinga hujui swala. Ukisema hivyo tu unaonekana huyu mjinga. Kwa hiyo imamu hawezi kurudi kwa wewe kusema subhanallah wakati ameshasimama sawa sawa. Kabla hajasimama unaweza kumwambia. Ikiwa ananyuka mkamwona anasimama sawa sawa unaweza kumwambia subhanallah kwa sababu uwezekano wa kurudi upo. Lakini akisimama sawa hata mwenyewe akikumbuka hatorudi. Sikwambii wewe, kumwambia. Kwa hiyo pale kaa ukiona umeshaelewa nyanyuka endelee. Sababu hakuna faida kukaa hapo. Hakuna faida kukaa hapo. Kwa hiyo watu wakanyanyuka pamoja naye Mtume sallallahu alaihi wasallama hata idha qada salata mpaka alipomaliza swala Mtume sallallahu alaihi wasallam wantadhara an-nasu taslima yana kusudia katika tahiyatu wakamaliza. Wakasubiri watu salamu yake, watu wanasubiri atoe salamu. Kabbara akapiga takbira wa huwa jalisu na hali ya kuwa amekaa fasajada sajidataini akasujudu sujida mbili kabla an yusallima kabla ya kutoa salamu kisha akatoa salamu thumma sallama kisha akatoa salamu. Kwa hiyo hapa amesahau wajibu akakumbuka wakati ashafika kwenye nguzo sijida zake mbili zinakuwa kabla ya salamu kwa hadithi hii. Unaelewana? Amesahau jambo la wajibu akakumbuka ashafika kwenye nguzo sijida zake za kusahau mbili zinakuwa baada ya ni kabla ya nini? Kabla ya salamu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Kwa hiyo tutabakisha sababu ya mwisho ya kusujudi sahau ya kutia shaka. Tumeelewana?